ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำเนื้อหาประเด็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งมาทำการอภิปรายทำความเข้าใจยกตัวอย่างเปรียบเทียบเชื่อมโยงไปในเรื่องราวต่างๆแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเรามาทำความสงบทางจิตกันสักครู่หนึ่งทุกผู้ฟังวันนี้เรามาฝึกอานาปานสติและมหานสัญญากันเริ่มต้นด้วยการมาสังเกตลมหายใจไม่ต้องบังคับลมทำอย่างเป็นธรรมชาติดูนะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งที่บริเวณทางเข้าออกของลมหายใจมีความคิดใดๆได้ยินเสียงใดๆไม่สนใจในสิ่งนั้นแต่มาใส่ใจไว้อยู่กับลมหายใจของเราสิ่งต่างๆที่ผ่านมาเป็นความคิดบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นบ้างสิ่งเหล่านั้นต่างจะรวมเข้าสู่ใจในใจของเราให้มีสติตั้งไว้โดยกำหนดดูรู้อยู่ที่ลมไม่ต้องตามลมเข้าลมออกแต่ให้ดูนะที่ตำแหน่งเดียวพอเรากำหนดดูอยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวแล้วมาทำความเข้าใจในปหานสัญญาปหานะแปลว่าการสละทิ้งการละการกำจัดออกเสียปหานสัญญาพระพุทธเจ้าได้เคยอธิบายกับท่านพระอนุนไว้ดังนี้ว่าคือเธอในกรณีนี้ไม่ยอมรับเอาไว้ซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทากระทำให้ถึงความสิ้นสุดไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทและความคิดในทางเบียดเบียนที่เกิดขึ้นย่อมละย่อมบรรเทาก็ทำให้สิ้นสุดไปให้ถึงความไม่มีซึ่งอกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกที่เกิดขึ้นอย่างนี้แหละคือปหานะสัญญาในข้อนี้ก็หมายความว่าเวลาที่เราตั้งสติไว้อยู่กับลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นมีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ใจไปในความคิดเหล่านั้นแต่ปล่อยมันทิ้งไปให้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยของมันไม่ได้จะใส่ใจว่าให้มันตามไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้มีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจลักษณะเพียงเท่านี้ตามฝังคือเราก็เรียกว่าล่ามันแล้วไม่เอาจิตใจใส่ไปตามมันพอจิตใจเราไม่น้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังไปเองจิตใจเราตั้งไว้อยู่ที่ไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาในที่นี้เราตั้งไว้อยู่กับสติของเราสติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติความคิดนึกเสียงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเมื่อเราไม่ได้ไปใส่ใจในมันวันนี้เราต้องมีทั้งสติด้วยมีทั้งปัญญาด้วยมีปัญญาในการที่จะไม่คล้อยเคลื่อนตามสิ่งนั้นไปมีสติในการที่จะตั้งไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งในที่นี้คือลมพอเราตั้งสติไว้อยู่อย่างนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนามันก็เคียงคู่กันมาตั้งอยู่ที่นี่เห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาแต่ในกรณีที่ว่าเราอาจจะหยิบยกเรื่องราวใดที่เป็นกุศลมาใคร่ครวญก็ยังทำได้สิ่งใดที่เป็นอกุศลเราไม่ใส่ใจไปในมันเป็นปหานสัญญาด้วยรู้ลมอยู่ก็เป็นอานาปานสติด้วยใครครวญธรรมะข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นธรรมานุสติด้วยเกิดขึ้นพร้อมกันอยู่ในจิตใจของเรามักในช่องทางเส้นทางต่างๆนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือไปสู่นิพพานให้เรารักษาสติรักษาจิตที่มีความสงบนี้ไว้สังเกตลมหายใจของเราอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบมาสักครู่หนึ่งจากนี้ไปก็เป็นช่วงของการทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทเรื่องราวประเด็นที่เรายกขึ้นเป็นเบื้องต้นในการที่จะขยายทำความรู้ของเราให้มันกว้างขวางทั้งกว้างด้วยแล้วก็ลึกซึ้งด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมาพบกันเป็นประจำในทุกวันพุธทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเราก็จะเริ่มทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งและหลังจากนั้นก็มาทำความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะในเอพิโซดนี้ทุกฝั่งเป็นเรื่องราวของทุกขะสมุทัยอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องแดนเกิดของความทุกข์อริยสัจแปลว่าความจริงอันประเสริฐสมุทัยหมายถึงเหตุเกิดทุกขะสมุทัยก็คือเหตุเป็นแดนเกิดของทุกข์นั่นเองซึ่งเรายังอยู่ในซีรีส์เป็นเรื่องราวของอริยสัจ4ที่ข้าพเจ้าได้พูดเป็นตอนแรกเมื่อเอพิโซดที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของทุกขะอริยสัจวันนี้ก็จะมาพูดเป็นตอนที่2เรื่องของทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นเนื้อหาที่จบในตัวเองเป็นตอนเป็นตอนไปถ้าท่านผู้ฟังฟังเอพิโซดนี้เป็นตอนแรกก็จบในตัวเองเหมือนกันหรือจะไปตามฟังในเรื่องของทุกขอริยสัจก็ได้ด้วยเหมือนกันจะฟังข้ามไปย้อนมาได้ดังนั้นจบในตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวข้องกันในหัวข้อเดียวกันของอริยสัจแยกรายละเอียดมาเป็นทุกขอริยสัจและในเอพิโซดนี้เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจซึ่งก็จะมีตอนต่อๆไปด้วยเป็นเรื่องของนิโรธแล้วก็เป็นเรื่องของมรรคเอาละเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของทุกขสมุทัยเอาคำนี้ก่อนความจริงอันประเสริฐคือถ้าอะไรที่มันไม่จริงใช่ป่ะคือไม่ใช่สัจจะมันก็เป็นของสมมุติเป็นของที่แบบเสมือนเอาทำคล้ายๆขึ้นมาไม่ใช่ของจริงสัจจะกับสมมุติเนี่ยมันจึงตรงข้ามกันคำว่าตรงข้ามกันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปฏิปักษ์แก่กันและกันนะหมายถึงถ้าเราจะเปรียบเทียบส่วนต่างเอาสมมุติมาเปรียบเทียบกับความจริงได้เปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างกันสิ่งที่สมมุติเรียกกันกับสิ่งที่เป็นความจริงบางทีมันไม่เหมือนกันแตกต่างกันอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเอาผ้าผืนหนึ่งมาตัดมาพับมาเย็บต่อกันเข้าอย่างนี้รูปทรงใส่จากข้างล่างขึ้นมาเราเรียกว่าเป็นกางเกงหรือกระโปรงอยู่ที่ว่ามันมีขาไหมถ้าใส่จากข้างบนลงมาเราก็เรียกมันมาเป็นเสื้อถูกปะเอาจริงๆมันคือผ้านะเอาแล้วมันเป็นผ้าหรือมันเป็นเสื้อกันแน่เอาสักอย่างหนึ่งได้ไหมมันจะไปได้ไงก็เขาปรุงแต่งมาอย่างนี้เงื่อนไขเป็นงี้เขาก็เรียกงี้เด้ไอ้ที่ว่าเรียกอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันสมมุติไงเรื่องจริงมันคือผ้าหรือมันคือเสื้อกันแน่ไม่ใช่มันคือได้เอาถ้าได้มาสานต่อๆกันมันก็เลยเรียกว่าเป็นผ้าขึ้นมาเอาแล้วมันเป็นเสื้อมันเป็นผ้าหรือมันเป็นได้กันแน่เนี่ยมันไม่จบไงทุกฝั่งคือมันเป็นของสมมุติเรียกตามเงื่อนไขปัจจัยการปรุงแต่งเหตุของมันมาว่าเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วความจริงมันอยู่ตรงไหนอย่างที่เราพูดไปว่าความจริงมันคือตรงที่มันเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยจึงเป็นสัจจะความจริงความจริงที่ว่าตรงนี้มันคือทุกข์อย่างทุกข์ที่เราว่าต้องรู้ทำความเข้าใจคือต้องเข้าใจในอนิจจังทุกขังอนัตตาไงนั่นคือจึงเป็นความจริงใช่ไหมทีนี้เหตุเกิดทุกข์ตรงนี้ความจริงนี่ของเหตุเกิดทุกข์ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบสมัยใหม่ที่สุดในโลกเลยในสมัยนั้นนะท่านฟังสมัยนั้นในความเชื่อทั่วๆไปก็คือว่าเหตุเกิดของความทุกข์เนี่ยมันต้องมีผู้อื่นบันดาล ในที่นี้เรากำลังทำความเข้าใจในลักษณะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติก่อนนะว่าทุกขสมุทัยอริยสัจเนี่ยทำไมท่านถึงบัญญัติว่าตรงนี้เป็นทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นสัจจะนะบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันตกงานฉันเป็นทุกข์เนี่ยเพราะเศรษฐกิจไม่ดีโควิดมันบ้ามันจึงทำให้ตกงานอาจจะบอกว่าปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์ปัญหาการเมืองด้วยในขณะเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยโรคโควิดเกิดขึ้นปัญหาการเมืองเกิดขึ้นแต่บางคนเนี่ยเขากลับมีสินทรัพย์มากขึ้นมีงานมากขึ้นร่ำรวยขึ้นมีชื่อเสียงดีขึ้นเพราะว่าสถานการณ์อย่างเดียวกันนี่แหละมีโรคภัยไข้เจ็บมีปัญหาต่างๆแล้วเกิดร่ำรวยขึ้นมีเงินทองมากขึ้นเราดูอย่างตลาดหุ้นนี่ก็ได้ในสถานการณ์ที่หุ้นขึ้นเนี่ยบางคนก็ขาดทุนบางคนก็กำไรใช่ไหมในสถานการณ์ที่หุ้นตกบางคนก็กำไรบางคนก็ขาดทุนอาจจะมากน้อยแตกต่างกันไปเอาถ้าเป็นอย่างนี้เราจะบอกว่าเชื้อโควิดปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาการเมืองเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์สิ่งนี้มันก็จะไม่เป็นความจริงไงเพราะมันไม่สัจจะมันเกิดกับบางคนแล้วบางคนมันไม่ใช่นี่มันจึงเป็นของสมมุติตามเงื่อนไขปัจจัยเหตุการปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งกันมาสำหรับบุคคลแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันจึงไม่ใช่สัจจะในที่นี้พระพุทธเจ้าจะประกาศสัจจะนี่ต้องเป็นอากาลิโกคือใช้ได้จริงตลอดการสำหรับทุกคนในทุกเวลาคำว่าอริยสัจในที่นี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งมากท่านฟังทุกขสมุทัยอริยสัจที่มันต้องเป็นของจริงไม่ใช่ว่าของปลอมๆคนที่บอกว่าเป็นความคิดเป็นความรู้เป็นลักษณะการประกาศที่ทันสมัยมากเลยเนี่ยเพราะว่าในสมัยก่อนหรือแม้แต่ปัจจุบันนี้เองก็ตามท่านฟังคนบางทียังเชื่อว่าสุขหรือทุกข์หรือความที่ฉันได้ดีหรือได้ชั่วเนี่ยมันเป็นเหตุจากผู้อื่นบันดาลทั้งหมดเหตุนะคือสมุทัยใช่ไหมผู้อื่นบันดาลเช่นในสมัยก่อนคุณจะมาเป็นข้าราชการคุณจะมาเป็นอัมมาคุณจะมารับใช้ชาติอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้พระราชาอนุญาตพระราชาก็จึงเป็นผู้ที่จะบันดาลสุขบันดาลทุกข์ให้ได้ใครจะถูกประหารใครจะถูกในประเทศพระราชาก็สั่งการไปนี่จึงเหมือนกับว่ามีผู้เป็นใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายบันดาลอยู่ก็ยังนึกไปถึงพวกเทพเจ้าเทวดาพรหมพวกนี้จะสามารถมาบันดาลสุขหรือทุกข์ให้ฉันเพื่อให้เทพเจ้าพอใจต้องกราบไหว้เอ่ยชื่อวันละ5ครั้ง6ครั้งหรือทุกวันอาทิตย์ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่ายเนี่ยฉันต้องไปสักการะบูชาท่านเพื่อที่ว่าพอท่านพอใจแล้วก็จะเปิดประตูสวรรค์ให้ไปได้อยู่อย่างมีความสุขพ้นจากความทุกข์นี่แหละผู้อื่นบันดาลให้ส่วนใหญ่จะมีความเชื่อไปเป็นในลักษณะนั้นทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่นะจริงๆเหตุของความทุกข์เนี่ยคือตัณหานี้ใดอันทำความเกิดใหม่ให้มีอีกอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินซึ่งมีปกติทำให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นโอ้คำพูดนี้นะท่านฟังมันบึ้มเลยคือถ้าฟังแล้วยังไม่ซึ้งนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรท่านบอกว่าตัณหาอันใดที่แต่ไม่มีการเกิดอีกนี่คือข้อที่หนึ่งอันประกอบด้วยความกำหนัดเพราะอำนาจแห่งความเพลินนี่คือข้อที่สองแต่ไม่มีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนี่คือข้อที่สามลักษณะของตัณหาคือ 1. ถ้าไม่มีการเกิดอีก 2. ประกอบด้วยความกำหนัด 3. เพลิน มีอะไรบ้างรายละเอียดที่ท่านแจกแจงได้แก่ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็น3อย่างนี้คือเหตุให้เกิดทุกข์หรือทุกขสมุทัยยังไงนะก็มันไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลหรอฉันตกงานบ้างฉันได้งานบ้างฉันประมูลโครงการนี้ได้ก็จ่ายเงินมาลูกค้าซื้อของลูกค้าเนี่ยคือพระเจ้าลูกค้าเนี่ยคือผู้บันดาลความสุขหรือเจ้านายนี่แหละเป็นผู้ให้คุณให้โทษกับฉันได้ก็ต้องกลับมาประเด็นแรกไงว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจในการประมูลบางคนอาจจะเป็นลูกน้องไม่ได้จะไม่มีลูกค้าบางคนอาจจะมีแต่ลูกค้าไม่ได้จะมีเจ้านายเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าเจ้านายบ้างเทพเจ้าบ้างลูกค้าบ้างหรือรัฐบาลบ้างจะมาเป็นผู้บันดาลสุขบันดาลทุกข์ให้เนี่ยอันนี้มันจะไม่ใช่เป็นความจริงตลอดกาลไงมันจะไม่เป็นอาการลิโกก็นั่นเคยเปรียบเทียบไว้ข้อมูลนี้มาจากคำบรรยายเรื่องพุทธศาสตร์โดยพระเอกปิ่นมุทุกันท่านเขียนไว้นานแล้วท่านฟังเปรียบเทียบไว้อย่างนี้พูดถึงทุกข์ของนายแดงบอกว่านายแดงเนี่ยถูกจำขังเอาไว้ก็ต้องใส่โซ่ตรวนทั้งที่มือที่เท้าถูกขังเดี่ยวเอาทำไมถึงมีทุกข์ปานนั้นเพราะว่าทำงานหนักเราทำไมทำงานหนักเพราะว่าไปติดคุกอยู่ในคุกเขาต้องให้ทำงานนั่นนี่เราติดคุกเพราะอะไรเพราะศาลนั่นแล้วศาลมันตัดสินเราศาลตัดสินเพราะอะไรอัยการนั่นแหละมันตัวดีมันสั่งฟ้องเอาอัยการสั่งฟ้องทำไมเพราะตำรวจมันทำสำนวนมาตำรวจนี่ก็มีปัญหาอีกเราตำรวจทำไมถึงจับทำสำนวนมาเพราะไปยิงคนเราถ้าคุณไปยิงคนทำไมเพราะเกลียดเขานี่เขาทำไม่ดีกับฉันเราลบไปเกลียดเขาทำไมเพราะเขาโกงเราทำไมเขาถึงมาโกงคุณเพราะทำการค้าร่วมกันมันมีช่องมันอะไรโกงเราทำไมทำการค้ากันเพราะว่าอยากได้เงินนะสิโอกาสมันมีเลยร่วมทุนกันมันเลยมีช่องเขาก็เลยโกงพอเขาโกงแล้วก็ไปยิงเขาไปยิงเขาแล้วตำรวจก็เลยจับพอตำรวจจับส่งสำนวนมาถึงอัยการอัยการก็สั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องทำสำนวนเพิ่มเติมให้ศาลศาลก็ตัดสินตามมาตราศาลตัดสินตามมาตราแล้วก็เลยต้องเข้ามาอยู่ในคุกอยู่มาในคุกไม่ได้อยู่เฉยๆมันต้องทำงานนั่นนี่ผู้คุมก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวงานหนักก็พยายามจะแหกคุกแหกคุกไม่ได้เขาจับได้อีกเขาเลยจับคล้องโซ่ล็อกไว้ให้อยู่ขังเดียวมันเลยโอ้ถูกมากท่านผู้ฟังเพราะอะไรนี่สาวไปสาวมาเพราะอยากได้เงินไงรู้ไหมเหตุของนายดำนายดำเนี่ยโอ้ยมีปัญหากับครอบครัวทะเลาะกับเมียนี่ประจำเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรเธอขี้บ่นมากวันนี้มีปัญหาอะไรแก้วแตกเอาทำไมแก้วแตกก็เมียปาใส่เอาทำไมเมียปาแก้วใส่เพราะเธอโมโหอารมณ์ร้ายเอาทำไมเมียโมโหอารมณ์ร้ายมีอารมณ์ขึ้นลงเป็นเมนหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่ากลับบ้านดึกผัวกลับบ้านดึกเราทำไมผัวกลับบ้านดึกเพราะไปแวะบ้านอื่นเอาแวะบ้านอื่นทำไมเอาเงินให้เขาเราทำไมต้องเอาเงินให้เขาเพราะว่าหาความสุขเขาอยู่เราทำไมไปหาความสุขอะไรยังไงเขาเขาเป็นเมียน้อยเราทำไมถึงมีเมียน้อยอ่ะโอ้ยมันชอบมันรักมันอยากได้เราก็เพราะว่าอยากมีเมียน้อยใช่ไหมล่ะอยากหาความสุขแบบนี้กูจึงต้องไปหาเมียน้อยกูต้องเอาเงินให้เขาก็ต้องแวะก็ต้องกลับบ้านดึกเมียดมกลิ่นรู้มีกลิ่นน้ำหอมแบบอื่นก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจถามก็โกหกแท้ไปก็จึงได้ทะเลาะกันก็มีปัญหาในครอบครัวอีกนั่นก็เพราะว่าความอยากมีตัณหาในกามหรือแม้แต่ทุกข์ของนายขาวก็ตามเองอ่ะนายขาวทำอะไรเนี่ยมีปัญหาโอ้ยเจ้านายไล่ออกเนี่ยเจ้านายบันดาลทำไมความสุขความทุกข์นี่ผู้อื่นบันดาลให้เนี่ยทุกข์นี่เพราะว่าถูกนายไล่ออกแล้วทำไมนายถึงไล่ออกจริงๆแล้วมันก็มีปัญหานี่ที่ทำงานแหละงานมันเสียแล้วทำไมงานมันเสียเพราะไม่ได้ทำตามหน้าที่ที่เขามอบหมายเอาไว้ถึงว่างานมันเยอะฉันจะไปทำได้ไงเพราะอะไรถึงไม่ทำอ่ะมันเหนื่อยมันง่วงงานมันเยอะแล้วทำไมเหนื่อยง่วงงานเยอะเราใช้เวลาไปทำงานอย่างอื่นอ่อนเพลียมาสายนอนพักบ้างเราทำไมถึงได้นอนพักน้อยเพราะมันกลับดึกทำงานดึกเพราะอะไรล่ะไปเที่ยวมา ทำไมถึงไปเที่ยวก็มันอยากเที่ยวมันอยากสนุกนี่มันก็มาจบที่เรื่องความอยากอีกตามฟังซึ่งถ้าเราสาวไปสาวไปเหตุของความทุกข์ไม่ว่าจะเกิดกับใครจะเป็นปัญหาการเมืองเป็นปัญหาโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันอยู่ที่ความอยากตรงนั้นเช่นเอาปากท้องอ่ะพอมีโรคโควิดเกิดขึ้นปุ๊บนี่โอ้ทุกข์มากเลยทำไมอ่ะขายของไม่ได้เอาทำไมขายของไม่ได้พวกคนไม่มาซื้อแต่ใจใช้สอยไม่มีเขาห้ามออกจากบ้านเราไม่เขาห้ามออกจากบ้านนะเพราะกลัวไปติดโรคเราทำไมถึงกลัวติดโรคอ่ะเพราะมันอยากได้มีสุขภาพดียังไม่อยากตายเอาก็นี่ไงมันก็มาจบที่ความอยากมีสุขภาพดีมันก็มาจบที่ความยังไม่อยากตายความอยากที่จะได้หรืออยากที่จะไม่ได้มันก็อยากเหมือนกันบางคนอยากได้ประชาธิปไตยบางคนอยากได้ความสงบบางคนอยากได้เศรษฐกิจดีบางคนอยากได้สุขภาพดีบางคนอยากอย่างนั้นบางคนอยากอย่างนี้ความอยากนี่แหละต้องฟังมันจึงเป็นเครือข่ายปกคลุมเป็นที่ยึดโยงโลกเอาไว้ทั้งหมดเลยปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกนี่ต้องฟังมันไม่ใช่ปัญหาการเมืองไม่ใช่ปัญหาม็อบไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจไม่ใช่ปัญหาอะไรพวกนั้นหรอกมันคือปัญหาของตัณหานี่เองมีตัณหาอยู่ที่ไหนเนี่ยมีปัญหามันที่นั่นนี่จริงๆถ้าจิตใจของคนมีตัณหาแล้วกิเลสมันก็มาด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะนี่แหละมันมากันด้วยอวิชชาด้วยมันเป็นรากฝังมาด้วยเพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยต้องฟังท่านจึงเอาตรงนี้เลยไม่ได้ต้องไปอ้อมมุมนั้นมุมนี้เอาเข้าสู่จุดศูนย์กลางของมันเลยนี่คือตัณหานั่นคืออวิชชาอวิชชาเป็นเหมือนเสาหลักปักเอาไว้ตัณหาเหมือนเป็นสายยึดโยงเอาไปสุนัขถูกผูกอยู่นี่มันวิ่งไปไหนไม่ได้จะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็อยู่บริเวณที่สายเชือกมันจะดึงไปเท่านั้นตัณหาเนี่ยมันมัดไว้อย่างแน่นเลยแต่ว่าหลวมๆแน่นนี่หมายถึงเงื่อนปมเนี่ยมันแน่นผูกไว้อยู่ไม่ให้รัดคอมันแน่นมากหลวมๆพอให้ขยับขยายพูดได้กินได้ดื่มได้แต่ยืดโยงไม่เกินนี่สายเชือกมันยาวเท่าไหร่ก็ไปได้เท่านั้นจุดศูนย์กลางที่มันปักเอาไว้นั่นคืออวิชชายืดโยงไปได้ตามเครือข่ายที่มันปล่อยไปปัญหาอะไรต่างๆในโลกท่านผู้ฟังที่เรามีความทุกข์อยู่มีปัญหาอยู่เนี่ยเพราะว่าตัณหากิเลสอวิชชากลุ่มก้อนของสมุทัยนี้ทั้งนั้นทั้งสิ้นอย่างอื่นๆเนี่ยเรื่องกฎหมายบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนั่นมันเป็นอุปสรรคหลวงเป็นของปลอมคือมันเป็นขันธ์ห้านะสิ่งต่างๆที่เราพูดถึงนั่นนะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่โรคภัยไข้เจ็บพวกนี้คือขันธ์ห้าแต่ทุกจริงๆเนี่ยมันลึกลงไปกว่านั้นคือเป็นอุปสรรคจริงๆเนี่ยคือเจ้าตัวตัณหามันมาลุมมาตุ้มกันอยู่มันมาคลุกเคล้ามั่วกันอยู่ในนี้จึงทำให้บางทีเราสับสนระหว่างทุกข์กับสมุทัยสับสนเมื่อไหร่ปุ๊บพังเลยพังนี่หมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วทำกิจที่ไม่ถูกต้องนี่ปัญหามันมีแต่จะยิ่งเพิ่มเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงจุดประเด็นต่างๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจนี่มาจบในเรื่องของ definition คือความหมายของเจ้าตัณหานี้ซะก่อนว่าตัณหาเนี่ยมันคือความอยากเนี่ยศัพท์ในภาษาไทยที่ใช้มันจะค่อนข้างจะใช้ไปในหลายบริบทคำว่าอยากเนี่ยนะแต่ถ้ามาที่ศัพท์เบื้องต้นคือคำว่าตัณหาเนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นแบบนี้คือ1แต่ไม่มีการเกิดอีกเกิดอีกนี่คือเป็นสภาวะใหม่ขึ้นมา2ประกอบด้วยความกำหนัด3ทำให้เพลินคือมีสภาวะใหม่เกิดขึ้นมีความเพลินมีความกำหนัดยินดีนี่คือลักษณะของตัณหาที่พูดข้อนี้ก็คือว่าบางทีศัพท์ที่เราใช้ในภาษาไทยเช่นว่าอยากกินข้าว อยากเดินทางไปนั่นไปนี่ถ้าบอกว่าความอยากที่เรามีเนี่ยในภาษาไทยนะมันไม่ได้ทำให้ฉันต้องเป็นสภาวะนั้นสภาวะนี้บางคนอยากให้บ้านเมืองมีความสงบสุขหรือพระพุทธเจ้าเอาไปเทศน์โปรดคนนั้นคนนี้พระอรหันต์ก็ต้องกินข้าวกินอาหารเอาแล้วความอยากเหล่านั้นเป็นตัณหาไหมก็อยู่ที่ว่ามันมีลักษณะ3อย่างนี้ไหมถ้าไม่มีลักษณะแห่งการที่ต้องได้เป็นสภาวะใหม่หรือฉันต้องไปเป็นอะไรของเขาเป็นครูเป็นอาจารย์หรือต้องการที่จะให้มีหนี้บุญคุณกันเธอต้องตอบแทนฉันอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เป็นอย่างนั้นนะคือไม่เป็นสภาวะใหม่แล้วถ้าไม่เพลินไม่กำหนัดความอยากนั้นไม่ใช่ตัณหาความอยากในภาษาไทยนะที่เราใช้กันไปกว้างขวางเนี่ยจะไม่ใช่ตัณหาในลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เอาถัดมาในรายละเอียดของคำว่าตัณหานี่ท่านก็จึงแยกเป็น3อย่างถ้าเราเอาหัวข้อของอริยสัจ4ใช่ไหมยกขึ้นเป็นแม่บทแล้วรายละเอียดแยกลงมาก็ต้องเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโอเคทีนี้ถ้าเราเอาสมุทัยมาเป็นหัวข้อเป็นแม่บทแล้วแยกลงมาในรายละเอียดมันก็ต้องมีการมาตัณหาภาวะตัณหาแล้วก็วิภาวะตัณหาลักษณะ3อย่างนี้มีความกำหนัดมีความเพลินอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยในข้อแรกนั้นคือเรื่องของกามกามเนี่ยหมายถึงความกำหนัดยินดีพอใจไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างนี้ก็เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4นี่คือลักษณะความที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามซึ่งไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเรื่องของชู้สาวชายหญิงเท่านั้นกามกามตัณหาในกินความกว้างเรื่องยศตำแหน่งเงินทองความที่เราจะได้อะไรมาอยากได้นี่เป็นกามตัณหาทั้งสิ้นไม่ใช่เฉพาะเจาะจงเรื่องของชู้สาวชายหญิงเท่านั้นเดี๋ยวนี้ชู้สาวมันก็ไม่ใช่เฉพาะชายหญิงหรอกชายชายหรือหญิงหญิงมันก็มีแล้วก็ไม่ได้จำกัดอายุด้วยบางทีมีคำพูดที่ว่าตาเท่าตันหากลับนี่นั่นก็คือคนอายุมากแล้วก็ยังอยากที่จะแสวงหาหญิงสาวมาปรนเปรอความใคร่ความกำหนัดของตนนั่นก็อยู่ในกามตันหาด้วยหรือแม้แต่ความสุขทั่วไปเช่นคุณอยากกินอาหารร้านนี้แหมนึกถึงมันอร่อยจังเลยอันนี้ก็เป็นกามสัญญาเป็นกามตันหาด้วยแต่มาในข้อที่สองที่ว่าเป็นภาวะตัณหาคือความอยากเป็นความอยากได้คือกามตัณหาใช่ไหมความอยากเป็นคือภาวะตัณหาลักษณะที่ความเป็นเนี่ยมันคือเป็นสภาวะอันคือมีสภาวะเกิดขึ้นเช่นฉันอยากเป็นคนแข็งแรงในความแข็งแรงเนี่ยเป็นสภาวะหนึ่งของร่างกายของเราความที่อยากได้ตรงนั้นมาเนี่ยนี่คือภาวะตัณหาหรือฉันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นนักการเมืองอยากมีอิทธิพลความที่อยากขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยความอยากเนี่ยก็เป็นภาวะตัณหาเพราะว่าประกอบด้วยสถานะใหม่นั่นคือมีการเกิดใหม่หรือถ้าคุณกำหนัดยินดีพอใจนั่นคือความเพลินด้วยมันก็จึงเป็นภาวะตัณหาขึ้นมาอีกอย่างนึงคือวิภาวะตัณหาคือความอยากที่จะไม่เป็นไม่ใช่ไม่อยากนะคือเราบอกว่าฉันไม่อยากได้หรอกมันก็คืออยากที่จะไม่ได้นั่นแหละฉันไม่อยากที่จะเกิดใหม่อีกมันก็คืออยากที่จะไม่เกิดนั่นแหละความจะไม่เกิดได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าด้วยความอยากไงเพราะฉะนั้นความอยากที่จะไม่ได้ก็จึงเป็นความอยากเหมือนกันเช่นว่าเราอยากที่จะไม่เป็นคนแก่จริงๆมันไม่ใช่ว่าอยากแล้วมันจะได้เพราะว่าความแก่ยังไงมันก็มาโอ้ฉันยังไม่อยากตายนั่นคืออยากที่จะไม่ตายนั่นแหละแต่ยังมีความอยากอยู่ยังไงคุณก็ต้องได้ตายเพราะมันเป็นเหตุของความเกิดความตายไอ้ความอยากนี่พูดแล้วเหมือนจะกำกวมสับสนแต่เข้าใจได้ไม่ยากตัวบังเพราะว่ากิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันเอาเราสองทางเสมอให้เราอยากได้พอเราอยากได้อยากมีอยากเป็นเข้าใจมันละโอ้ฉันไม่อยากได้ละมันก็เอาฝั่งนู้นอีก ว่าถ้าคุณไม่อยากได้มันก็อยากที่จะไม่ได้แล้วแหละก็ยังมีความอยากอยู่มีความอยากอยู่เนี่ยมารหัวร้อเลยเพราะว่ามันก็ไม่พ้นจากบ่วงของมารไปได้เพราะว่าความไม่เกิดเนี่ยมันไม่ได้จะได้ด้วยความอยากที่จะไม่เกิดความไม่ตายมันไม่ได้ด้วยความที่ว่าจะอยากที่จะไม่ตายถ้าใครอยากได้อะไรแล้วก็ได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีใครที่จะสูญเสียจากอะไรหรอกในโลกนี้ท่านผู้ฟังคุณไม่อยากตายเหรอได้คุณอยากที่จะไม่ตายให้ไม่ต้องตายแต่มันไม่ได้ไงหรือคุณอยากร่ำรวยมีเงินทองไปตลอดใช่ไหมไม่อยากจนใช่ไหมได้ถ้าอยากที่จะไม่จนได้หมดแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังถ้าใครปรารถนาอะไรแล้วก็ได้อย่างนั้นหมดเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นโลกนี้ไม่ใช่แบบนี้เป็นของลวงตาเฉยตัณหาเนี่ยแหละมันลวงเอาไว้เมื่อถ้าไม่อยากเหมือนว่ามันจะได้แต่มันก็คือไม่ได้ก็ตกไปในเกมของตัณหาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทำความเข้าใจเรื่องตัณหานี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะละมันได้ท่านผู้ฟังตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องละเสียที่มันจะเข้าใจผิดที่ว่าอยากที่จะได้สุขไม่อยากที่จะได้ถูกนี่มันจึงเป็นกับดักของตัณหาที่ว่าอยากได้สุขแล้วก็เลยจะเอาสุขเอาไว้ไม่อยากได้ทุกข์แล้วก็พยายามจะเอาทุกข์ออกไปแต่ทั้งความอยากได้อยากมีและความอยากที่จะไม่ได้ไม่มีมันยังอยู่กับเราเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์ขึ้นมาแต่สิ่งที่เข้าใจให้ถูกต้องคืออยากหรือไม่อยากเนี่ยต้องละเสียอยากหรือไม่อยากต้องละเสียต้องละเสียแต่สุขหรือทุกข์ที่มันเป็นความรู้สึกที่มันมีอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจคือบางทีมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาสุขเกิดบ้างทุกข์เกิดบ้างนี่เป็นเงื่อนไขของมันอยู่แล้วในโลกนี้โลกนี้อะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ตามเงื่อนไขปัจจัยเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนั่นคือส่วนของทุกข์เราต้องทำความเข้าใจแต่ส่วนของตัณหาส่วนของสมุทัยคุณต้องละเสียต้องละเสียตัวนี้จะละยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดกันประเด็นถัดไปที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องความสับสนระหว่างทุกข์กับสมุทัยที่มันมาลุมมาตุ้มมั่วอีตัวกันอยู่ทำให้เราอาจจะสับสนได้แต่ในข้อเมื่อสักครู่คืออยากกับความสุขทุกข์ใช่ไหมสับสนแล้วมึนแน่นอนเราแยกกันออกสุขทุกข์อันหนึ่งอยากกับไม่อยากกับอันหนึ่งถัดมาระหว่างความทุกข์กับสมุทัยก็คือคุณมีทุกข์อยู่เนี่ยแล้วจะกำจัดทุกข์ออกไปเนี่ยคือด้านไปกำจัดความทุกข์ไม่ได้กำจัดที่เจ้าตัณหายกตัวอย่างเช่นคนที่คิดจะฆ่าตัวตายยิ้มต้นเรื่องราวมีตั้งแต่มาในสมัยพุทธกาลบ้างมีภิกษุกลุ่มหนึ่งที่พิจารณากายเป็นกายคตาสติพิจารณาจนโอ้เกิดความรังเกียจในกายนี้อย่างมากเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์อย่างมากเป็นของน่าปฏิกูลเป็นของน่ารังเกียจก็จึงจ้างให้ตะเถนที่อยู่ที่วัดนี่ฆ่าตัวเองฆ่าตัวเองบ้างให้ผู้อื่นฆ่าบ้างคิดว่าทำลายกายเนี่ยมันก็จึงจะหมดทุกข์ได้ซึ่งนี่สับสนแล้วสับสนระหว่างทุกข์กับสมุทัยสับสนในหน้าที่ทุกข์เนี่ยต้องทำความเข้าใจอย่างที่เราพูดกันไปในเอพิโซดที่แล้วทำความเข้าใจโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในเจ็ดลักษณะของมันไม่ใช่ให้ทำลายไม่ใช่ให้ละเสียสิ่งที่ต้องละต้องทำลายกำจัดขว้างทิ้งถอนไปหรือให้หมดนั่นคือตัณหาตัณหาต้องกำจัดเสียไม่ใช่กำจัดขันธ์ห้านะแต่ต้องกำจัดตัณหาสามอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังเราจะกำจัดทุกข์ได้เราต้องกำจัดเหตุเกิดของทุกข์ไม่ใช่ทำลายตัวทุกข์เหตุเกิดของทุกข์คือตัณหาต้องละทิ้งมันเสียกำจัดมันเสียคนที่ทุกข์มากๆเลยทุกข์มากๆนี่คือเช่นมีหนี้มากขายของไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนั้นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าอยากจะพ้นจาก ความทุกข์นี้จึงตายฆ่าตัวตายเงี้ยคือมีความคิดว่าตายแล้วมันจะเป็นที่สุดของทุกข์ไงทุกข์ให้มันสุดๆจบๆไปคือตายไปมันจะได้จบไปแต่ว่าเหตุเกิดของทุกข์ถ้าไม่ได้กำจัดทุกข์มันก็ยังมีอยู่ท่านผู้ฟังเหตุเกิดของทุกข์ในที่นี้คืออะไรตัณหาไงเราถ้ายังมีตัณหาอีกอยู่คุณก็ต้องมีทุกข์อยู่อีกทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอีกถ้ามีตัณหาอีกไอ้ที่ตายเนี่ยไม่ได้จบนะเพราะว่าถ้าตายแล้วคุณยังมีตัณหาอยู่ทุกข์มันยังมีอยู่คิดว่าจะทำทุกข์ให้ดับไปแต่ดันทำความตายให้เกิดขึ้นมีความตายเกิดขึ้นก็คุณไปตายไงคุณไปตายเกิดความตายขึ้นแล้วทุกข์มันดับตรงไหนทุกข์มันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพราะทุกข์นั่นคือความตายตอนยังไม่ตายทุกข์อย่างอื่นเกิดอยู่แต่มรณะทุกข์ยังไม่เกิดแต่พอตายแล้วทุกข์อย่างอื่นดับไปแต่มรณะทุกข์มันยังเกิดอยู่เข้าใจไหมคือตอนที่ยังไม่ตายคุณก็ยังไม่ตายใช่ไหมมรณะยังไม่เกิดแต่พอตอนคุณตายนั่นคือมรณะมันเกิดแล้วจะเป็นมรณะทุกข์หรือเป็นทุกข์ขณะที่ยังไม่มรณะมันก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละคิดว่ามีมรณะทุกข์แล้วทุกอย่างอื่นจะดับไป no มรณะทุกข์กลับเกิดขึ้นมาอีกก็ตัณหามันยึดโยงไปจากสถานะนี้ยังเป็นอยู่จากสถานะหนึ่งคือตายแล้วก็ไปสถานะใหม่อีกคือเกิดอีกเป็นอะไรก็แล้วแต่กรรมที่มันจะพาไปตัณหาเนี่ยมันจึงยึดโยงไปหมดท่านผู้ฟังอย่าสับสนระหว่างทุกข์กับสมุทัยมันลุมมาตุ้มมั่วตัวกันอยู่ในนี้เราจะแยกออกได้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณต้องตั้งสติไว้นั่นคือจึงต้องมีมรรคมรรคก็จะต้องมารุมกันอยู่ในนี้ด้วยขันธ์ 5ในท่านผู้ฟังเป็นที่กองรวมของหมดทุกสิ่งทุกอย่างสมุทัยก็อยู่ที่นี่มรรคก็ต้องมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะพูดประเด็นนี้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับมรรคจะค่อยพูดอีกทีหนึ่งแต่ไม่อีกท่านผู้ฟังที่ว่ามักจะสับสนระหว่างเรื่องของทุกข์กับสมุทัยก็คือว่าเมื่อที่เราดูคนเนี่ยดูเพียงภายนอกเนี่ยเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเขากระทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความอยากหรือด้วยความที่มีมรรคกันแน่อย่างเช่นคนดีๆเราเห็นภายนอกนี่นะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเขาจะมีความอยากครอบงำหรือไม่มีหรือบางคนเห็นภายนอกดูไม่ดีอาจจะไม่ได้มีความอยากครอบงำก็ได้หรือบางคนเห็นภายนอกดูดีอาจจะมีความอยากขึ้นครอบงำก็ได้มันไม่แน่ไม่นอนคนที่มียศตำแหน่งสูงอาจจะเป็นคนดีก็ได้อาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้เพราะว่าความดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ 5ไงความดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัณหาต่างหากฟังดีนะยศตำแหน่งหน้าที่การงานดูบุคลิกภายนอกเนี่ยมันเป็นลักษณะของขันธ์ 5แต่ข้างในจริงๆแล้วมีตัณหาหรือไม่มีกิเลสหรือไม่มีอวิชชาไหมมันอยู่ข้างในดูอาจจะได้บ้างแต่ไม่ใช่ได้ทั้งหมดตัวอย่างเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลพูดถึงเหล่าภิกษุที่ว่าโอ้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยในที่นี้เนี่ยหมายถึงมีทุรงควัตเนี่ยนะคือดูผิวเผินมีทุรงควัตอะแต่มีทุรงควัตเนี่ยจะดูว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมมันต้องดูลึกลงไปว่าเอาเขามีทุรงควัตนี่เพราะอะไรโอ้เพราะอยากได้ชื่อเสียงเพราะอยากให้คนอื่นเขายกย่องว่าโอ้นี่ถือทุรงควัตแหมจะแบบใส่ผ้าปอนๆกินมื้อเดียวดูแบบซอมซ่อเนี่ยเพื่อให้คนยกย่องนับถือนี่ก็ไม่ดีไงท่านฟังเพราะมีตัณหาพอกพูนอยู่เยอะเอาในสมัยพุทธกาลก็มีพระที่นุ่งห่มกระดับดีจีวรอยู่ในเมืองไม่ได้หลีกเร้นแต่ว่าจิตใจเนี่ยแบบว่าไม่ได้มีความอยากมีความสมถะเขาก็ยังมีนะในสมัยก่อนสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านฟังพระที่อาจจะมีสมณศักดิ์สูงมีลูกศิษย์มามากมายปฏิบัติชอบก็มีหรือที่ตรงข้ามกันก็มีซึ่งนี้มันลึกไงมันอยู่ที่เหตุตรงนี้เราต้องดูให้รอบคอบไม่ใช่ใช้เวลาแป๊บเดียวต้องดูกันนานๆต้องดูกันในทุกสถานการณ์ต้องดูในทุกเวลามีเรื่องสอบอะไรต่างๆผ่านได้ไหมทำจิตใจให้อยู่ดีประกอบอยู่ในมรรคได้หรือไม่เพราะนั้นเราต้องไม่สับสนเราต้องรู้จักแยกแยะให้ออกมันมั่วกันอยู่ในนี้แหละ แต่ไม่อีกท่านผู้ฟังเรื่องของตัณหาเนี่ยมันมีลักษณะที่ว่าจะเพิ่มพูน multiply ตัวเองอยู่เสมอซึ่งนี่เป็นคุณลักษณะที่แตกต่างตรงกันข้ามกันกับมรรคเนี่ยถ้าคุณทำใช่ป่ะตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ลบตัวเองออกไปเสมอมันจะลดความกำหนัดถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคเพิ่มขึ้นแต่ตัณหาเนี่ยถ้าคุณทำตัณหาเพิ่มขึ้นตัณหามันยิ่งเพิ่มขึ้นโอเคแต่มันแตกต่างกันลักษณะความเพิ่มพูนของตัณหานี่เป็นยังไงมันเปรียบไว้เหมือนกับน้ำรดลงไปในต้นไม้เป็นเมล็ดก่อนเอาเมล็ดปลูกลงไปในดินรดน้ำลงไปเนี่ยยิ่งรดมันยิ่งโตตัณหาเนี่ยถ้าประกอบกับขันธ์ 5เมื่อไหร่เนี่ยตัณหานี่ยิ่งมากขึ้นขันธ์ 5เนี่ยเปรียบเหมือนดินเปรียบเหมือนต้นไม้ไงน้ำที่ลดลงไปเนี่ยคือความเพลินคือตัณหานี่แหละยิ่งลดลงไปมันยิ่งโตตัณหาถ้ามันอยู่กับขันธ์ 5เนี่ยความยึดโยงมันยิ่งมากขึ้นตัณหายิ่งเจริญขึ้นคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติตามมรรคใช่ไหมหวังตัณหาของเราเนี่ยมันจะค่อยลดลงแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคแต่ปฏิบัติผิดใช่ไหมเป็นมิจฉามรรคก็มีนะถ้าคุณปฏิบัติตามมรรคแล้วผิดเนี่ยนั่นคือตัณหามันก็เพิ่มขึ้นไอ้ที่ปฏิบัติผิดเนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่ในส่วนของมรรคแต่วันนั้นมันอยู่ในส่วนของทุกข์หมายความว่าไงหมายความว่าคนเราบางทีปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไปยึดติดในรูปแบบของการปฏิบัติยึดติดในตำราคัมภีร์คุณไปยึดติดในตำราคัมภีร์ในรูปแบบของการปฏิบัติทั้งที่นั่นเป็นมรรคใช่ไหมสติสมาธิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นมรรคเนี่ยแต่นั้นไปยึดติดในนั้นสิ่งนั้นจะไม่ใช่มรรคทันทีตรงฝั่งสิ่งนั้นจะมากลายเป็นทุกข์ทันทีมีภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้ากัสสปะนี่คิดว่าตัวเองเก่งรู้เรื่องราวปริยัตินั่นนี่มีความยึดถือมีความยึดติดในสภาวะของตัวเองว่าฉันเป็นพระหูสูตรก็จึงเที่ยวด่าบริพาทภิกษุรูปนั้นรูปนี้ว่าเธอไม่รู้ฉันเก่งกว่าความรู้ความเรียนต่างๆเหล่านั้นไม่ได้จะช่วยลดกิเลสให้ได้มันก็ไม่เป็นมรรคใช่ป่ะไม่ได้เป็นสัมมามรรคแต่เป็นมิจฉามรรคสิ่งเหล่านั้นก็จึงมาเกิดเป็นทุกข์ให้กับเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปตกนรกก็เป็นสิ่งไม่ดีตัณหาในตรงฝั่งมันไปติดกับอะไรเนี่ยมันจึงเป็นปัญหาหมดติดกับมรรคมรรคนั้นก็กลายเป็นปัญหาดันมาอยู่ฝ่ายของทุกข์อีกแล้วกระบวนการทุกฝั่งกระบวนการที่ตัณหามันมีแล้วมันทำให้ตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยกระบวนการนี้มันทำงานอย่างไรคือมันเข้าไปยึดกับขันธ์ 5ก่อนตัณหานี่นะเข้าไปยึดนี่คืออุปาทานเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานถูกไหมการที่ตัณหามันเข้าไปยึดขันธ์ 5เนี่ยนั่นคือจึงมีอุปาทานละพอมีอุปาทานก็เป็นอะไรเป็นภพขึ้นมาไงตัณหาเนี่ยจึงให้เกิดภพใหม่คือสภาวะใหม่ขึ้นมาความกำหนัดด้วยนะความเพลินคืออุปาทานนี่แหละมันเข้าไปแล้วยึดโยงแล้วพอไม่เข้าไปยึดโยงด้วยนะความพอใจแล้วด้วยความกำหนัดแล้วให้เกิดเป็นสภาวะแล้วไอ้ความที่เป็นสภาวะนี่แหละตัมฟังมันจึงเป็นอาหารต่อไปให้อวิชชาอาหารตรงนี้คืออะไรคืออาสวะนั่นเองเพราะมีการเข้าไปกำหนัดยินดีเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีสภาวะที่มีการฝังลงไปในจิตคือนอนเนื่องลงไปนั่นคืออาสวะมีตัณหายึดโยงสิ่งไหนจะมีอาสวะเข้าฝังลงไปในจิตอยู่เสมอซึ่งอาสวะเนี่ยเป็นอาหารของอวิชชาพอมีอวิชชาปุ๊บรากนี่มันยังมั่นคงเพิ่มขึ้นไปเลยตัณหาก็เพิ่มขึ้นได้อาศัยรากที่มันขยายไปรากขยายไปทางไหนตัณหาคลืบคลานไปได้ทางนั้นพอมีอสวะเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชาอย่างลงแผ่กว้างไปตัณหาก็คลืบคลานตามไปพอคุณพอใจในสิ่งนี้อีกมีอสวะฟอกลงไปฝังลงไปในจิตใช่ไหมฟอกฝังแล้วมันก็เป็นอวิชชาเพิ่มขึ้นอวิชชาเพิ่มขึ้นตัณหาก็คลืบคลานไปพอฉันอยากในสิ่งนี้ฉันก็อยากในสิ่งนั้นอีกอยากได้นี่อยากได้นั่นพออยากแล้วความสั่งสมหมักหมมคืออสวะก็เพิ่มขึ้นไปในจิตที่มีอสวะสังสมหมักหมมเพิ่มขึ้นอวิชชาก็ขยายต่อไปตัณหาก็แผ่ซ่านไปอีก มันจึงมีแต่ multiply เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัณหาเนี่ยจึงเป็นลักษณะที่ถมไม่เต็มเป็นพระรัฐบาลเนี่ยดึงได้บอกไว้กับพระเจ้ากุรพยะเป็นธรรมุเทศข้อที่4ที่บอกว่าโลกเนี่ยพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาท่านว่าอย่างนี้ตัวยกเปรียบเทียบถึงชมพูทวีปนี่แหละจะบอกว่ามีพระราชาที่ครองแว่นแคว้นจนถึงจรดมหาสมุทรทั้ง4ด้านเลยแล้วเนี่ยนะแล้วปรากฏว่ามีมหาอมหาผู้ที่มีความสามารถเขาประกอบเรือขึ้นแล่นข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของมหาสมุทรไปจนดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์เจ้าครองนครเนี่ยก็ไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเราสามารถที่จะแต่งทัพไปเท่านี้เท่านี้แล้วตีรบชนะเอาดินแดนมาเป็นของเราได้โอ้ยจะมีโอกาสอย่างนี้เนี่ยจะเอาไหมพระเจ้ากุรพยาบอกว่าโอ้ยจะเป็นอย่างนี้นะนอนไม่หลับละคืนนั้นอะพลิกอยู่นั่นคิดอย่างนี้เตรียมแผนการแล้วต้องยกทัพไปเท่านี้จะให้ใครนำไปจะเอาอะไรมาเราจะมีอะไรเตรียมไปบ้างเนี่ยบึมบัมบึมบัมทั้งคืนเหมือนจอมปลวกมีควันขึ้นเวลากลางคืนมีไฟขึ้นเวลากลางวันมันไม่เต็มไม่อิ่มไม่พอดังนั้นที่ว่าไม่ใช่ว่าครองดินแดนทั่วชมพูทวีปแล้วหรอจนถึงมหาสมุทรทั้งสี่ด้านแต่พอคนมันอยากเนี่ยนะมันไม่เห็นว่าไอ้ที่มีเนี่ยมันมีอะไรมันเห็นแต่ว่าที่ไม่มีเนี่ยไม่มีอะไรพอคิดว่าตัวเองไม่มีปุ๊บมันโบทันทีมันกลวงทันทีว่าฉันยังไม่มีอันนั้นถึงเช่นคนที่มีร้อยล้านพันล้านอย่างเงี้ยอุ้ยอยากได้อีก5ล้านเนี่ยโปรเจกต์นี้ได้อีก10ล้านโปรเจกต์นี้ได้อีก100ล้านแต่ไม่ได้นึกถึงพันล้านที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยนะคิดว่าตัวเองยังไม่มี100ล้านนี่คือยังจนอยู่ร้อยล้านตั้งแต่ตัวเองมีพันล้านอย่างเงี้ยนะไปความที่ว่าคุณใส่จิตใจไปตามลักษณะของความที่ไม่มีเนี่ยมันจะเป็นความตระหนี่มันจะเป็นความอยากมันจะเป็นตัณหาในความที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็มีความที่เราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นนั้นมาด้วยว่าชิงไม่ได้เป็นอันนี้ชิงไม่ได้ได้อันนั้นเนี่ยมันจึงทมไม่เต็มพร่องอยู่เป็นนิดคิดว่าได้แล้วจะพอแต่ความพอเนี่ยมันชั่วคราวพอเรามีปุ๊บอาสวะที่มันฝังลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็อยากอีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีอีกความอยากนั้นจึงไม่ได้ละได้ด้วยความอยากท่านผู้ฟังถ้าเราอยากอะไรแล้วเราเชื่อว่าจะได้นะระบบแห่งการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจะมีไม่ได้มันจึงไม่ make sense เลยท่านผู้ฟังในความที่ว่าแค่เพียงลำพังการอ้อนวอนขอร้องต่อผู้มีอำนาจแล้วคุณจะได้หมดเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ไงคือมันเป็นคนลวงเฉยๆก็ใช่ไหมเป็นระบบแห่งความคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ามีมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีมิจฉาสังคปะมิจฉากัมมันตะอะไรต่อๆกันมาเป็นมิจฉามรรคเป็นส่วนของทุกข์เป็นส่วนของสมุทัยก็ยังถูกรัดอยู่ในเครือข่ายของตัณหาอยู่ดีแต่คนชอบคิดแบบนี้ทุกฝังเพราะมันง่ายดีถ้าคุณจะได้อะไรเพียงแค่ลำพังขอเอามันก็ง่ายดีไงมันก็ง่ายดีก็ง่ายดีมันก็จึงบางทีก็ถูกหลอกไปง่ายๆการที่จะพ้นจากภพเนี่ยด้วยวิภพเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้ภพนี่หมายถึงความเป็นสภาวะใช่ไหมคุณจะพ้นจากความเป็นสภาวะด้วยความที่ไม่มีสภาวะเนี่ยมันก็ยังไม่พ้นจากสภาวะอยู่ดีไงเพราะนั้นตัณหาเนี่ยมันจะมีสภาวะของความหลอกลวงเป็นเครือข่ายทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดไประบบแห่งความคิดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนก็ถูกล็อกอยู่ในนี้เหมือนสุนัขเนี่ยมันถูกล็อกอยู่หลวมๆถ้ามันถูกล็อกแน่นรัดคอมเนี่ยมันก็จะรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดศูนย์กลางมันก็ตามหาง่ายแต่ถ้ามันรัดไว้หลวมๆแต่ว่าแน่นว่าหลวมๆนี่คือไม่ติดคอมันจนหายใจไม่ออกหลวมๆไม่พอให้มันล็อกอยู่แต่เงื่อนเนี่ยมันผูกแน่นมากตัดไม่ขาดกัดนี่ต้องกัดมันถึงจะเอาสายนี่ขาดออกได้ถึงเคยเปรียบเทียบถึงสุนัขที่มันกัดสายเชือกสายหนังที่ผูกคอมันอยู่จนกระทั่งมันหลุดออกมาได้เหมือนกันเราจึงต้องตัดตัณหาตรงนี้จะตัดตัณหาได้ไม่ใช่ด้วยตัณหา ฉะนั้นถ้าคุณอยากที่จะพ้นทุกข์คุณจะไม่พ้นจากทุกข์ได้จะดับละตัณหาได้ไม่ใช่ด้วยตัณหาเหมือนจะคุณจะพ้นจากภพได้ไม่ใช่ด้วยวิภพคุณจะพ้นจากความเป็นสภาวะได้ไม่ใช่ด้วยความอยากในสภาวะอีกอย่างหรือคุณจะดับละอวิชชาได้ไม่ใช่ด้วยความงมงายด้วยความอยากแต่เราจะดับละเจ้าตัณหาได้ก็ต้องด้วยวิชชาคือความรู้ต้องด้วยแสงสว่างคือความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี่แหละท่านผู้ฟังนั่นคือมรรคมรรคนี่แหละท่านผู้ฟังจะเป็นตัวที่ทำให้เราละตัณหาได้พอเราละตัณหาได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะไม่ใช่มาเป็นความทุกข์ก็อีกต่อไปขันธ์ห้าก็อยู่ตามลำพังเพียงของมันไปมีเหตุปัจจัยมันก็มีเหตุปัจจัยของขันธ์ห้าเกิดขึ้นตัณหานั้นเราจึงต้องละอย่าเก็บมันเอาไว้เราต้องหามันให้เจอก่อนด้วยเพราะมันมั่วคลุกเคล้ากันอยู่ในกองขันธ์ห้านี้เราต้องแยกมันออกด้วยสติเราต้องกำจัดละมันด้วยปัญญาซึ่งสติปัญญานี่คือส่วนที่เกิดขึ้นอยู่ในเรื่องของมรรคซึ่งจะมาพูดต่อไปในเอพิโซดข้างหน้าเดี๋ยววันนี้ทำความเข้าใจเรื่องของตัณหาท่านผู้ฟังซึ่งรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากแต่จะพูดกันสัก 4-5 เอพิโซดนี้ก็ยังได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาพอหอมปากหอมคอทำความเข้าใจในจุดเรื่องแบบนี้แล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อสงสัยในเรื่องใดก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นข้อความมาที่เว็บไซต์ donaiso.fm ก็ได้หรือส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัส41130ในช่วงใต้ร่มพุทธบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร